صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدحت میں جب بھی کرتا ہوں خیر لنا کی بڑھتی ہے شان اور بھی میرے مقاب کی. مجھ کو عطا کریں گے شفاعت بروز حشر, تسبیح ہے میرے لب درود و سلام کی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا شان مصطفیٰ کی ہے, شق القمر ہے وہ وجہ کائنات ہے, خیر البشر ہے وہ بدرود جا ہے نور مبین فقر کائنات. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قلب و نظر میں جن کے ہیں الفت رسول کی, ان کو نصیب ہو شفاعت رسول کی. ان کے کرم سے دیکھنا میدان حشر سے خلد بری میں جائے گی امت رسول کی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رضواں کو اپنی دیکھیے جنت پہ ناز ہے, شاہوں کو اپنی تاج و حکومت پہ ناز ہے. کس کو ہے کس پہ ناز مجھے اس کیا غرض, مجھ کو شہ امم کی شفاعت پہ ناز ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. کے لال، نظر کرم ہو ایک نظر کا ہے بس سوال، اے تاجدار انبیاء تشریف لائیے، امت تمہاری شاہ مدینہ ہے خستہ حال، صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، صدقہ ہو پنجتن کا عطا شاہ بحر و بر، مل جائے خاک طیبہ میں سید البشر، آقا کرم کرم ہو کرم بس کرم کرم، عشرت پہ آقا ایک کرم کی ہو بس نظر، صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا.